chipsi, sitaki kikubwa kidogo ni faidi. Ulinipa dhiki, ukinifariji, mwaka nitalipa kikubwa zaidi. Dunia tambala, nimebeba mazuri machafu mengi. Ukuona hasara, kuchukua wazuri wangu wengi. Nisiwe jeuri, nipambane. Ulinipa gana mwavuri kwenye mvua nyingi.